mio, oh mio, oh mio. Lauantai-päivää itse asiassa, tai sanoisiko sunnuntai-päivää, jos kuuntelet tässä striimissä, ja Henrikki on saanut tämän editoitua valmiiksi. Ja... Mä en ole missään päinkään huomenna kello 6. Ai niin joo, sähän olet itse asiassa täällä jopa yötä. Mutta kuitenkin, tervetuloa puhujankulman pariin. Tämä ei ole siis suora lähetys, vaan halpa nauhoite. Olemme... Erikoislähetys Assemblyltä. Aivan, special. Niin, tämä oli kallis tämä laite, millä me äänitetään. Kyllä, siinä on punainen valo ja siinä juoksee numeroita. Keskittyä, että nyt on 76. lähetys, tervetuloa mukaan. Ja olemme tosiaan Helsingissä ja Pasilassa. Henrikki tarkistaa, että se oikeasti nauhoittaakin. Ei, mä katsoin, että sinne ja tulee jotain tasoa. Hartwall Areenalla ja sen jossain kansitaso sivu hässäkässä viettämässä puhujankulmaa lattiatasossa. Istumme lattialla tai maassa. Tuolla on niin iso möykkä siitä, kun ihmiset kuuntelee halpaa teknoa. Niin kyllä. Se on halpaa. Ja siika. Siika on. Minä haluan kertoa, että minä olen oikeassa. Siis ennakkoon veikkasimme tämän vuoden Assembly-renkotusta. Joka vuosi soitetaan jotain typerää biisiä. Esimerkiksi lastenlaulut kelpaa, kuten Olen omena tai Jos on lystion. Tämän vuoden renkotus on siika. Menkää YouTubeen ja etsikää siika-biisi, jos haluatte viikoksi korviin soivan semmoisen ärsyttävän ja tarttuvan biitin. Ja purjosipuli. Purjosipuli on hyvin vanha juttu. Loituma-biisi on tällainen suomalainen bändi. Loituma on joskus muinoin tämmöisen tallenteen tehnyt, ja siitä on tehty sitten tämmöinen anime-meemi-versio, jossa semmoinen tyttö pyörittelee purjoa, ja sitten nyt nämä pienet animekonnin kävijät olivat tänä kesänä keksineet oikeasti ostaa purjoja kaupasta, ja niitä oli 10 kappaletta rivissä pyörittelemässä purjoja. No, me kohtasimme tuossa käytävällä yhden kappaleen Kiiralaa, joka oli myös tuonut purjon tänne mukaan. Kyllähän purjolla pitkälle pääsi. Kyllä. Olikohan se sama purje? Mut sinä saa, katso, siis tämä on tämmöinen vähän sosiaalisesti rajoittuneiden henkilöiden tapahtuma jossain määrin. Ja purjolla saa heti paljon kavereita ja keskusteluaiheita. Se rikkoo mukavasti jään. Joo, täytyy myöntää. Nyt tällä hetkellä vähän kuvaa purjon heiluttajista. Kyllä, no, täällä on henkilö, jolla on jopa internet. Internetissä on kuva animekonista, jossa tosiaan on rivi purjoa heiluttavia ihmisiä. Sitten purjolla saa kavereita. Muistakaa tämä. Ja just tulee tässä messuilla niin purjo mukaan. Mä luulen, että se on kannettava tietokone. Ensi vuonna se purjo on kuule niin vanha juttu, että sillä saa vaan niinku, se on semmoinen... Sitten on joku valtamedia porsas. Toimii kanssa tuossa alternatiivipartiossa, nehän on vasta tulossa. Mutta ei puhuta siitä, yksi mikä unohtui tässä alussa, niin esitellä, ketä meillä on paikalla. Voi arvata jo äänistä, että meillä on myös jälleen kerran nauhoittavana henkilönä, toivottavasti ensi kerralla, kun tehdään tätä oikeasti, niin jopa mun Ubuntu-koneeni toimii, ja voin itse äänittää sen. Mutta Henrik on paikalla, tervetuloa mukaan. Onko tämä päällä? Minä en enää ole vieraana, minä taas podcastan. Niin, nimenomaan. Niin, mutta saanko mä hehkuttaa? Kuitenkin suurin osa mun potentiaalisista kuuntelijoista on puhujankulman kuuntelijoita. Eli siis mä olen aloittanut taas podcastaamisen ja aloitin Koski-Suomen Raunioista uuden podcast-verkoston. Enhän minä sitten elämästä sano mitään, jos ei podcastaa jotain. Et sä ollutkaan kovin pitkään kuivilla? En mä kyllä ollut. Täytyy sanoa, täytyy sanoa, että se on vähän säälittävää ja ryhdytöntä, että mä saman tien... Niin kuin, no olisin 3 kuukautta. Kuka arvasi oikein? Kuka voittaa rahaa? Suuri veikkaus. Mutta siis joo, siellä löytyy ohjelmia taas. Kerran paljon liikaa varmaan joidenkin mielestä, mutta jos ei ole tarpeeksi ohjelmia, niin mä turhaudun, kun ei ole variaatiota siinä hommassa. Ja sieltä löytyy myös puhujan kulma. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja muistakaa nyt lähettää Henrikille palautetta, ettei se niin mene alas tuokin sivusta. Mutta podcastit.tv on siis sivusta. Vierailkaa siellä ehdottomasti. Myös henkilö, joka napsii tällä hetkellä valokuvia kiivaaseen tahtiin uudella kameralla, tai se enää ole uusi, se on joskus ollut uudessa. Kamerat yleensä on. Näin ne vanhenee. Suviko on paikalla, tervetuloa mukaan. Kiitoksia, kiitoksia. Vaikka kamera ei ole enää niin uusi, niin en ole vieläkään ehtinyt sitä kunnolla opetella. Teen sitä tässä paraakaa sitten. No niin, ja nyt ei ole ongelmia Skypen kanssa. Suvikolla on yleensä ongelmia, joko ne luuppaa. Terve. Edellinen jakso on loistavuus, mutta toivottavasti nyt nauha ainakin toimii. Sitten meillä on myös, onko tämä Darkismus? Darkismus. En ole itse kirjoittanut listaa, jota ei ole olemassa. se tekee se tietokone sitä, että yleensä sitä saa paremmin käsialasta selvää, koska sitä näppäimitään käsin sitä listaa näppäimistä. Mutta tervetuloa mukaan myös puhujan kulmaan tänne puolelle. Ensimmäistä kertaa tällä puolella. Joo, miltä nyt tuntuu? En tiedä. No niin. Tästä saa siis hohdokkaamman kuva, miltä tämä oikeasti on. Hän on masentunut tälle. Huokaile. Raskaasti. No joo, vai ei. Ei pidä. Siellä näytetään lisää kuvia. Mistä tuossa on kyse? Foliohattuisista sedistä, jotka istuvat pöydän ääressä. Okei. Okay. Okay. Meidän kuuntelijoille tämä on todella valaisevaa. Meidän pitää lisätä nämä show notes. Ollaan assemblymessuilla, niin Pörni paatuneena Windows-käyttäjänä on täällä tietysti ekaa kertaa vaan tämän takia. Ei niin kuin ymmärrystä ollut. Mutta katsotaan tuonne ulos. Mitä siellä on Salossa? Joo, siis mä kävin jo ja polvistuin ja rukoin. Microsoftin lippuja rivissä melkein 10 kappaletta. Siis mä oon tekemässä täältä videokoostetta ja se videokooste alkaa noista Microsoft-lipuista. Että ette ikinä arva, kuka on kuvannut sitä. Niin, tästä kai kun Pörni kuvaa. Niin. Sehän oli suunnitelmissa, että jos me tehdään jotain videopätkää tuosta Microsoftin pisteestä, niin silloin Pörni on tietysti juontamassa. No, mutta mähän haluan olemaan niin kuin anti-Microsoftia. No siis mä alan olla pikkuhiljaa anti-Apple, joten tämä sujuu aika hyvin. Mutta mitäs teille jää jäljelle enää sitten? Te meinaatte ruveta molemmat Linux-ihmiseksi vai? Täytyy sanoa, että mä oon siirtänyt jonkin verran Linux-ihmiseksi. Vai luovutatteko ne tietokoneet kokonaan? Siis työt mä teen edelleen Applella ihan sen takia, koska se on hyvä työkone, mutta mä en tunne sitä kohtaan mitään intohimoa. No en mä mitään kauheata intohimoa. Romanssi on kuollut. Niin. Siis mä käytän päivittäiseen tietokoneiluihin, mä käytän Ubuntua nykyisin. Ja Vista on sitten PC-koneessa myös rinnalla sitä varten, että jos mä haluan joskus pelata jotain simulaattoria tai jotain tapahtuu, joka nyt yhtäkkiä sitten tarviikin Windowsin, niin sitten on semmoinenkin siinä, mutta tosiaan Ubuntua käytän pääasiassa. No kyllä mullakin siis täytyy myöntää, että Suvikolla on muuten hieno muki, jossa on tuommoinen, onko toi piraattipuolueen muki? Ei ole. Mutta voisi olla. Voisi olla. Siellä on hyvää porkkanamyrkkyä mukissa, sen takia siinä on pääkallokkua. Se varoittaa juoda ihmisiä, ettei kannata juoda minun mukistani. Se on ihan hyvä. Mä kirjoitin aina asuntolassa, kun opiskellessa asuin asuntolassa, jossa oli yhteinen keittiö. Niin musta oli jotenkin typerää kirjoittaa kaikki omiin tavaroihin oman nimi. Mun mielestä oli dorkinta, mitä ikinä voi tehdä. Suurin osa ei tehnyt, mutta multa rupesi hävimään. Niin mä kirjoitin aina kaikki, että kuolet. Sitten ei hävinnyt enää mitään. Ja se on ihan totta. Kyllä ne joskus kuolee. Joo, aivan. Eli siis jaoit faktaa. Jaoin faktaa. Missäköhän me oltiin? Windows-koneessa. Niin, siis onhan mulla siis Windows-koneita edelleen. Että en mä nyt siis täysin ole luopunut tästä Windows-maailmasta. Mutta jos puhutaan, niin kun olen odottamassa, että saisin iPhonein käyttöön tuossa ensi viikolla. Ja ei tullut edes Xbox 360, vaan tuli Sony PlayStation, eli näin jollain. Niin kuin ei Microsoft-leivissä ollut. Windows on edelleen hyvä käyttäjärjestö. Syvä hiljaisuus. Mutta siis, ollaan siis Assembly-messuilla. Meikäläinen on ensimmäistä kertaa, että mä en voi tehdä mitään vertailevaa tutkimusta, mutta täällä on muut, jotka on käynyt aikaisemmin. Henrik on ainakin kerran käynyt aikaisemmin. Mä kävin viime vuonna myöskin. Mutta mulkaan ei ole sen kummempaa. Suvikohan sen sanoi, että näissä on vähän huono käydä, jos ei ole tuttuja, ja mä en tosiaan ole. Mä en edelleenkään nyt paikalla olevien ulkopuolelta tunne täältä yhtään ketään, mutta Se on myös hyvin mahdollista, että niitä tuttuja saa täältä, mutta kyllä tästä enemmän ehdottomasti saa irti, jos tulee sellaisella porukalla. Varsinkin esimerkiksi se, että jos ottaa konepaikan tuolta areenalta, tuo sinne ison pöytäkoneen ja laittaa musat raikumaan, niin sä voit pelata tai jutella kavereiden kanssa. Jos sä haluat lähteä pois sun koneelta, niin kaverit katsoo sun koneen perään. Semmoinen kaikki on tässä niin kuin tukee sitä sosiaalisuutta, mutta siis kyllä täällä on yllättävän paljon myös, siis joka vuosi mulle tulee täältä uusia kavereita. Se vaatii vaan sitä, että pitää saada suu auki ja mennä heittämään läppää huulta ihan niin kuin reaalimaailmassa. Mutta se on myös helpotettu sillä tavalla, että ihmiset pitkälti puhuu verkossa, eli tuolla Irkissä on kova, mä näytin teille nopeasti, siellä on 850 henkeä eräällä Irkki-kanavalla ja siellä huutomerkki Assembly-kanavalla Irknetissä keskustellaan kovaa vauhtia koko ajan. Ihmiset ensin juttelevat, ne sopivat jonnekin, esimerkiksi meillä oli äsken tuossa Effi-tapaaminen tässä ulkopuolella Ja tämmöisiä miittejä tapahtuu täällä joka puolella, että et ihmiset sopivat ensin verkossa, että ne näkevät, ja sitten näkevät toisensa ensimmäistä kertaa ehkä elävänä. Ja sitten ne tapaavat toisensa ensi vuonna uudestaan. Ja tulihan meidän suurin puhujainkulman miittiin Darkismus. Oletteko te ilmoittaneet verkossa, että teillä on puhujainkulman miitti? Siis mä kysyin Jaikussa silleen varovaisesti, että jos me järjestetään joku miitti, niin tota noin... kiinnostaako ketään, ja ainoat vastaajat oli Pörni ja Erka, jotka sanoi, että se on ihan tyhmä idea. Kuulemma Elias J. ja Joni Kymmenen ja jotain muita sellaisia ehkä olisi täällä, että me voidaan käydä myöhemmässä vaiheessa etsimässä meidän kuulijoita. Okei, okay. Ja huhu kertoo, että Tuija saattaa käydä teillä myös, Tuija Aalto siis. Että tota noin, ties mitä tästä vielä muodostuu, suuret Pörni. Kiitos. Tsembalot. Tsembalot, se on ihan hyvä. Niin, Suvikolle, kuinka monessa kertaa tämä oli? Yritin tuossa laskea pähkäällä. Joo, yritin laskea. Luulen olleeni 95 varmaan ensimmäisen kerran ehkä. Tai semmoista. Se on mahdollista, että se oli aikaisemminkin ehkä 94. Ei, puhutaan ainakin 94. Mä luulen, että se on ollut 94. Sinä vuonna, kun tämä assembly järjestettiin tuolla Helsingin vanhassa jäähallissa. Semmoisia vuosia vain yksi, mutta en muista, mikä se on. Sen jälkeen olen käynyt... ehkä noin 7 vuonna satunnaisina vuosina täällä. Olen ollut täällä vähän niin kuin nakissa ja remissä duunissa, ja sitten enemmän melkein nyt viime vuosina niin kuin olen ollut assyleski, eli poikaystävä on ollut täällä kuitenkin sen koko tapahtuman ajan töissä, niin olen sitten tullut sitä tänne katsomaan. Mites tämmöinen messu on sitten muuttunut, jos ajattelee niistä, onko kehitystä? Silloin, onko tämä joka kerta samalla? Siis kyllä tavallaan tämä on jännästi pysynyt hyvin sillä tavalla tunnistettavasti samanlaisena pääpiirteissä, mutta onhan tämä kasvanut, jos ajattelee, minkä kokoinen se on se vanha jäähalli ja minkä kokoinen tämä Hartwall-areena on, niin tämä koko luokka on kasvanut, mutta ne demot, niin ne on tavallaan ehkä, ne ei ole niin keskeisellä asemalla enää ehkä tässä, ja tästä on tullut, jotkut puhuu niin kuin laneista, eli tämmöistä tapahtumista, mihin tullaan koneen mukaan ja pelataan, niin silloin kun oliko se nyt 94, niin pelattiin, niin silloin se oli Doom, jota pelattiin verkossa, ja se oli ensimmäinen tämmöinen iso tavallaan, mitä kaikki pelasivat verkossa, juttu, first person shooter, ja nykyään sitten ihmiset pelaavat enää vähemmässä määrin mitään Quakea tai Counter-Strikea. Nykyään täällä, kun kattelee ympärissä, kävelee ympäri areenaa, niin näkyy, että ihmiset pelaa World of Warcraftia aika pitkälti. Kyllä sitä Counter-Strikea. Kyllä sitä näkyy vähän. Täällä on myös kilpailu siitä. Tähän myöskin sanottua se, että ainakin omassa kaveripiirissä, niin porukka pelaa enemmänkin Quake 2 ja vähän tämmöistä vanhempaa peliä, että ne tulee hengaamaan tänne, ne on henganneet useamman vuoden. Itsehän olen tällä hetkellä 7 vuotta täällä putkeen, että sinänsä itsellä on tullut enemmän nähtyä tästä 2000-luvusta assemblyä, mutta niin kuin palaten tuohon aiempaan, niin en ehkä näe sitä, että omalta kohdaltaan niin ainakaan, että tulisin hengaamaan tänne sen porukan kanssa, jonka vieressä istun, vaan väitän, että istun ehkä tunnin tai 2 päivässä koneella, ja muuten sitten hengailen niiden tuttujen kanssa, mitä oikein Irkistä on tullut löydettyä. Eli juokset ympäriinsä tapaamassa tuttuja? Joo, ja hengailen sitten niiden kanssa aika pitkälti. Tämän voi tehdä monella tavalla, kokea miten haluaa, osa ottaa kilpailuihin, osa joko näihin pelikilpailuihin tai niihin varsinaisiin taidekilpailuihin, eli tekevät grafiikkaa tai pelejä tai tämmöisiä animaatioita. Tai sitten tämän voi niin kuin ottaa sellaisena ihan vaan, jotkut tulee melkein ilman konettakin vaan hengailemaan. Tuolla myös Kallioilla on varjotapahtuma, jossa on sitten enemmän sellaisia lasisia pelivälineitä mukana, ja ne ihmiset eivät välttämättä tule enää ollenkaan edes sisällä sellaista vanhaa koulukuntaa. Se mitä täällä on kanssa tapahtunut, niin tämä on muuttunut tavallaan rauhallisemmaksi. Jos te olette ensimmäisiä kertoja täällä, niin sitä on ehkä vaikea uskoa, kun tuonne areenalle menee. Mutta siellä on itse asiassa hiljaisempaa nykyään. Siellä on myös vähemmän vilkkuvia valoja. No itse asiassa siinähän... Joo, itse asiassa mä huomasin, mä en tiedä, onko se vaan tällaista niinku keskivertoista muutosta tuossa, mutta viime vuoteen verrattuna toi on mun mielestä huomattavasti rauhallisempi toi paikka. Kyllä tämä on koko ajan rauhoittunut, ja sitä on... Desipelejä on yritetty laskea sellaiselle tasolle, että ihmisten korvat ei säry. Ja sitten semmoista kilpavarustelua. Jossain vaiheessa tänne tuotiin kaikki mahdollinen oikeasti niin kuin mukaan. Siis mä oon nähnyt, että ihmisillä on vohvelirauta tuolla niiden konepaikalla. Ja siis oikeasti siis niistä pöydistä paloi sulakkeita, koska ne oli tunkenut niin kuin jatkojohdolla niin kuin lisää kaikkea. Siis omat pienet jääkaapit mukaan, tai vähän isommatkin jääkaapit mukaan. Vohvelirauta, fööni. Siis ihan kaikki sähkörojousuudet, mitä ei kotoa. Mutta siihen on saatu vähän niin kuin jotain tolkkua pikkuhiljaa. No, mutta jos tykkää vohveleista. Jep. Joo, no, fine. Mut nythän se on kielletty ainakin, sen verran luin sääntöä. Siis nykyään ei saa myöskään enää tuoda kahvinkeitintä esimerkiksi. Ja mä en tiedä, liittyykö se tähän catering-säännöstöön, mikä täällä on, vai liittyykö se paloturvallisuuteen? Mä voisin kuvitella, että se liittyy siihenkin, että kun törväytät kahvipannun tuohon laitteiden keskelle, niin siinä menee aika moni. Siis, tämähän ei varsinaisesti niin kuin noi kahvipannut ja muut ole olleet laitteiden keskellä, että tässä on aiempina vuosina ollut tämmöinen erikseen huone, mihinkä saa raahata minkälaisen keittiövälineen tahansa, ja siellä pystyy sitten keittämään kahvit ja muut. Mutta sehän saattaa, tämähän on niin kuin varmaan noille, mitä tässä on. Areenalla on näitä... Pizza Hut ja Hesburger ja R-kioski ovat nykyään vuorokauden ympäri auki, ja Hesburgerin hintataso on kanssa ihan kiitettävästi otettu huomioon tämä kävijäkunta, että ne ovat mukavasti nostaneet noin 1,5 eurolla tavallisiin hintoihin nähden näitä aterioiden hintoja. Oletettavastihan nuo hinnat on ihan niin kuin perus Hartwall-tasoa, että ei niitä mihinkään ole nostettu, mutta... Muihin Hesburgereihin nähden. No niin, siinä on se Hartwall-areenan lisä, mikä onhan se täällä aina, kun täällä on joku tapahtuma, niin onhan täällä pirun kallista, mutta se on varmaan niille, kun tässä Pasilan ympäristössä sitä justiinsa mietittiin tässä, että tässä ei kauheasti mitään ruokapaikkoja ole. Totta. Niin Pasilan on, asemalla on muutama semmoinen kebab-pizzaputka. Kun mainitsin, niin ihmiset näytti hassuja ilmeitä, niin mä totesin, että okei, sinne ei tarvitse mennä syömään. Vaikka mun mielestä mä söin viime vuonna sille, ja se oli ihan semmoista perus. Ehkä niin kuin vielä yksi asia tuossa ruuasta siihen nähden, että mikä on erikoista Hesburgerissa, niin täällä ne myy myöskin pastaa. Vähän erilaisia pastoja, mutta kuitenkin, mitä mä en ole törmännyt. Se on nopeaa valmistaa, halpaa bulkia. Joo, mä katsoin vaan, mitä sitä pastapistettä, niin ne ei ole kauhean kookkaita ne annokset, hinta on melkein 10 euroa, niin se on aika... Se on kyllä, mutta se on, kyllähän ihmiset ostaa, kun se sattuu siinä olemaan, ja sitten kun ne tänne on tullut hengailemaan, niin kyllähän se sitten budjetoikin siihen. Tuolla kyllä näkee semmoisia isoja kolonnia, että ihmiset lähtee ison repun kanssa tuonne Lidliin Pasilaan pyhiinvaellusmatkalle, ja sitten ne tuo sieltä hirveän määrän limsaa ja kaikkea muuta kerrallaan, että ne hakee, niin kuin yksi henkilö uhrautuu ja käy hakemassa koko joukkueelle. Ja se on sallittua. Siis tänne saa tuoda, siis alkoholia ei saa tuoda, teräaseita ei saa tuoda, mutta omat karkit ja limsat ja muut saa tuoda, jos jaksat raata. Tännehän voi tulla siis esimerkiksi autolla ja tuoda. Ja esimerkiksi tämä meidän darkismus oli vissiin käynyt oikein Tukussa ennakkoon. Tukussahan käytiin, 65 euroa meni. Monenko henkilön evät siinä oli? Omat. Aha. Siinä oli 12 pulkkia Valion nektarimehua, sitten siitä löytyi paketti, 25 kappaletta Doom-lepätukoita. Sitten oli semmosia mukavia rypäle aloe vera -tölkkejä, jossa oikein on... Juomaa. Joo. Ja lopuksi vielä 20 kappaletta Valion pingviini jäätelötötteröitä meni mukavasti matkalla. Miten? Sitten mitä? Mä ensin kysyin, että sä oot pidetty ne kylmässä, mutta söit ne matkalla. Syön kaksi kappaletta niistä Tukun pihalla, 4 matkalla. Mä jaoin varmaan 3 jonossa olevalle, 1 sekulle. Ja mielellä. Loput taisi mennä niin kuin matkan niin kuin mukana olioille, plus sitten 3 viimeistä meni pöytäpaikalla, kun kaveri huusi, että kuka haluaa jäätelöä. Sieltä nousi muutama käsi. No oliko tämä kannattava sijoitus? Se oli vain se 12 euroa, joten kyllä se ihan kannattava. Siis, tässä joitakin nörttistereotypioita tuli vahvistettua. Vain vähän. Siis täällähän toi niin kun määrä esimerkiksi energiajuomat, tölkkejä, on aika sydänkohtauksia aiheuttava, että mä en ole koskaan uskaltanut edes maistaa mitään niistä, kun musta ne vaikuttaa niin myrkyltä jo yleensä ulkonäöllisesti, että ja jotkut vetää niitä niinku ihan koko... Oot sä täällä ihan darkismus, oot sä täällä tän 4 yötäpäivää? Mun oli tarkoitus olla yötäpäivää, mutta sitten meillä tuli tommonen kaverin kanssa mieleen, että toi Kumpulan kampus on tuossa noin 1,5–2 kilometrin päässä. Ja sitten mietittiin, että täällä on hirveästi niitä, täällä ei oikein saa missään nukuttua kunnolla, niin me mentiin sitten nukkumaan mennä opiskelijahuoneeseen. Siellä on mukavat pehmeät sohvat, ruokavälitys, löytyy ruokaa ja kun on töissä vielä, niin pääsee henkilökuntatiloihin suihkuun. Eli pojat siis, oot majoittuneet yliopistolle tämän viikonlopun ajaksi, mikä ei ole täysin poikkeuksellista heidän normaalirytmiinsä nähden. Ja se on vähän niin kuin kotona kävisi. Joo, sä teet silleen, että sä oot täällä päivät ja meidän työt. Joo, mutta mä myös asun sinne aika lähellä kampusta, eli mä voin käytännössä kävellä sen 1.5 kilometriä kotiin. Se toimii ihan hyvin. Ja täällä on kroonisesti nämä nukkumapaikat loppu, koska siis tämä Hartwall Arena ei ole erityisesti suunniteltu siihen, että täällä olisi tämmöisiä yötä myöden tapahtumia. Täällä on merkityt alueet, joissa saa nukkua ja muissa ei. Ja periaatteessa kone paikallaan saa nukkua. Eli jos sulla on tuossa pöytätila, jossa sulla on tietokone, niin saat nukkua siinä tuolilla pääpöydällä, mutta ei saa mennä pöytien alle. Ja se on ihan ymmärrettävä syy, miksi ei, koska jos tapahtuu jotain, jos tulee joku hälytys, niin ne pelastushenkilöt ei millään voi löytää kaikkia ihmisiä ajoissa pöytien alta, jos tulisi tulipalo tai katto romahtaisi tai näin. Tässähän on niin kuin tuohon paloturvallisuuteen ja tommoiseen tuli mieleen toi, että tuossa juuri joku mainosti huutomerkki Assembly-kanavalla sitä, että hänellä on savukone ja hän ajattelee käyttää sitä. Ja tuossa juuri yksi järjestäjistä totesi, että tuolle savukoneelle on erityislupa ja sitä saa käyttää, koska se on koneeseen sisäänrakennettu. Tietokoneeseen sisäänrakennettu savukone. No niinpä tietysti. Täällä on tämmöinen case mode-kulttuuri, eli se, että tehdään hienon näköisiä näyttäviä koneita, niin on myös niin kuin kunniassaan. Siis tämä on semmoinen paikka, jossa voi parateilla ja esitellä. Nykyäänhän ihmisillä alkaa olla aika pitkälti läppäreitä ja niitä on vähän, voihan niitäkin värkätä ja moni tekeekin sitä, mutta se, niiden vanhojen pöytäkoneiden kanssa se on viety ihan huippuunsa. Täällä on hauskaa kävellä tuolla hallissa ja pongata hienon näköisiä vanhoja isoja koteloita, johon on tehty neonvärisiä valojärjestelmiä ja hienoja tuulettimia ja pleksistä on leikattu koristekuvioita. Kyllä, kyllä. Täällä on myöskin tällä hetkellä nämä Shoutcast-radio pyörimässä, jossa oletettavasti soitetaan loopilla Rick Astley'n Never Gonna Give You Up. Niin, siis tämä on nörtti tapahtuma, joten täällä soitetaan näitä tämmöisiä hassuja hubibiisejä joka puolelta. Jokainen ihminen, jolla on mukana täällä noi PA-laitteita, siis omat pömpelit pöydällä, ämyrit soimassa, niin ne, jokaisella on siis oikein soittaa tietyllä desibelimäärällä. Mikä se on se raja? Tiedätkö, mistä ne tulevat valittamaan? En oikeastaan tiedä tällä hetkellä, mutta sen, mitä oikein on niin kuin tuossa pari vuotta sitten katselin, kun kaveri soitteli semmoisella, mitäköhän ne oli, 120-140 senttiä korkeita kaiuttimia. Sanoin, että ne on ihan niin kuin tuossa lähes täysillä, mutta kyllähän tämä pari metriä kuuluu. Siis täällä kuka tahansa saa siis perustaa tavallaan tämmöisen oman ihan kuin India-radiokanavan omalle pöydälleen ja soittaa niin kovaa kuin kuvittaa, kunnes sitten sekuri tulee sanomaan nyt pikkasen hiljemmalle. Käytännössä sun pöytäkaverit on se sensori, että siinä vaiheessa kun rupeaa lentää tölkkiä niskaan, niin tiedät, että kuuntelet liian huonoa musiikkia. Tai voit ottaa kuulokkeet päähän, jos kukaan muu ei kestä. Siis mä oon mietitty, että toi, että on tietyt nukkumapaikat. Mites, tuleeko tänne sitten, jos tuolla on esimerkiksi noita istumapaikkoja kuitenkin aika paljon vapaana tuolla katsomoissa? Katsomoissa saa tietyllä tavalla nukkua. Siinä on paloturvallisuuden takia sinne pitää jättää aina yksi rivi vapaaksi kahta kohti. Ei joka kolmas rivi periaatteessa on tämmöinen poistumiskäytävä. Just, mä mietin sitä, että kun, siis liittyen tähän, että miten täällä viettää, Pörnihan on vaan käymässä. Mä oon ottanut nyt silleen, ja ehkä mun mielestä täällä on ihan hauska käydä, saattaa olla, että tästä tulee tapakin, että mä oon tullut justiinsa tälleen lauantai päiväksi ja illaksi, kun noi komponäytökset on tuolla ja täällä on muutenkin, taitaa olla aika pitkälti kovin meininki tänään. Tämä on prime time tämä ilta. Niin mä oon tullut teeksi päiväksi viime vuonna. Mä sitten, mun piti mennä, mulla oli kyllä yöpaikka, mutta viimeinen juna meni ennen kuin demokompo oli mennyt loppuun ja mä ajattelin, kun mä oon nyt tullut tänne, niin kyllä mä haluan katsoa tuon loppuun, niin mä menin sitten, älkää kertoko kenellekään, menin Yleisradion uusien palvelujen sohvalla nukkumaan siksi syksy. Tänä vuonna mulla ei ole mitään paikkaa, joten mä tapan aikaa koko yön, mikä tarkoittaa, että mä istuskelen tuolla jossain tuolella, niin sen takia mietin, että jos mä vahingossa nukahdan istualle, niin tuleeko joku heittämään mut ulos. Kyllä, harvemmin. Yleensä se, mitä täällä tapahtuu, siis eikö sitä heitä ulos, sitä herätetään ja kysytään, että haluaisiko siirtyä nukkumaan toiseen kohtaan. Se vitsi vaan on siis se, että ihmiset esimerkiksi ei tukkisi näitä niin poistumisreittejä, joo, tai että ihmiset ei rupeaisi rakentamaan, koska täällä myös näkyy sellaisia isoja pumpattavia tuplavuoden niin kuin mallisia ilmapatjoja. Jos käytte tuolla kolmannen kerroksen käytävällä kävelemässä näin nukkuma-alueella. Siellä on varsin oikeasti isoja rakennelmia ihmisillä vuoteena. Itsehän kävin eilen tuossa kävelemässä katsomassa, no puhutaan sitä myöhemmin, mutta kuitenkin siellä oli tota tyyppi löytänyt sähköpistokkeen ja lyönyt siihen tommosen hiusten kuivattimen ja sitten täytti sillä sitä omaansa, no, omaa isoa patjaansa. Hiusten kuivaajalla, eikö ollut mitään parempaa tapaa? Hiusten kuivaajalla se toimii nopeiten. Sitä ei vaan saa täyttää ihan täyteen, koska silloin se on liian kuumaa se ilma. Hyvä vinkki. Hyvä vinkki. Assemblyniksipirka. Joo, täällä on näitä virityksiä täällä kyllä on. Niin kuin, okay. Se on mun mielestä äärimmäisen piristävää nähdä. Että onko itse asiassa koskaan tapahtunut mitään? Miettii, että siis mitään tämmöistä syttynyt tulipaloita tai... Kyllä tämä on semmoista pienempää hässäkkää. On tämmöisiä, että niinku pöydästä palaa sulaketta, eikä sitten kun näissä pöydissä on switchejä. Täällä on myös langaton verkko, mutta siis niitä on esimerkiksi käyty vaihtamassa. Kaikkea pientä tämmöistä, mutta ei mitään isoja katastrofeja. Mä en vaan muista, että olisi ollut. Et kuitenkin tämä aika rauhallinen tapahtuma loppujen lopuksi. Itse asiassa sitä me tuossa keskusteltiin, kun kierreltiin, että kuinka paljon tapahtuu tämmöistä niin kuin varastelua tai muuta vastaavaa. Ja heti tuli... Heti tuli pieni ilmoitus, että ilmeisesti oli jotain pientä. Valitettavasti viime yönä oli ilmeisesti viety muutama kannettava. Kannettavissa tietokoneissa sanotaan, että niitä ei kannata jättää pöydälle. Niin kuin, ei myöskään ehkä tota pöytäkonetta kannata jättää valvomatta, vaan olisi hyvä, että jos sellainen kaveriporukka. Tai et ainakin tutustu siihen sun vieruskaverin sen verran, että voit sanoa hänelle, että niin kuin, moi, voit sä katsoa mun koneen perää, kun mä lähden nukkumaan. Et jonkinlaista tämmöistä niin kuin keskinäistä vahtimista tapahtuu. Mutta tota, ne... Kannettavat tietokoneet oli viety tuolta keskeltä areenaa ilmeisesti siinä aikana, kun ihmiset on ollut nukkumassa keskellä yötä. Silloin kannattaa viedä tuonne narikkaan, tuohon infopisteen narikkaan. Ne mainosti siellä jotain tietystä pisteestä ostettavaa tuotetta, jota voi käyttää, jolla ilmeisesti on jonkinlainen sponsorisuhde tapahtuma. Itsellähän on niin, lukittuna noi, meillä on pöytäkone ja itselläni tässä sylissä oleva kannettava, niin molemmat on oikeastaan noilla Kensingtonin turvalukoilla niin kiinni, että ne on pöydässä. Tällä hetkellä toi pöytäkone on kiinni pöydässä ja myöskin kannettavalle löytyy turvalukko aina, kun sen sinne vien latauksia. Mistä kohdasta sä saat sen siis kiinni? Siihen on, tässä on pieni tämmöinen... Sulla on tämmöinen MacBook, jossa on kohta... Jossa on kohta... Reikä kyljessä, mihinkä saa kiinni, löytyy uusista näytöistä, uusista kannettavista, oikeastaan kannettavista löytyy aika pitkällä. Mites muuten tämmöinen, kun ihmiset kuitenkin, tää on tosiaan nämä konepaikat on asia erikseen, mutta mites kun ihmiset pyörii täällä, niin kuin säkin on tullut läppäreiden kanssa, niin mites tää, voiko täällä niin kuin laittaa lataukseen mihinkään, vai onko se niin kuin, onko sähkön saanti rajattu? Jos ei ole mitenkään rajoitettu sinänsä, että jos löydät täältä sähkötöpselin, niin yleensä sitä saa käyttää. Et yleensä mä oon esimerkiksi, koska mä oon täällä tavallaan sponsorin työntekijänä, niin mä oon sit voinut meidän siellä, koska meilläkin on standilla sähköä, ja sit jos mä oon tosiaan käynyt, siis tämähän on hauskaa, että kun nykyään verkko on langaton, niin se ei ole ongelma, mutta sähkö on, kun sähkö ei ole vielä langatonta, niin sä oot siitä riippuvainen. Joten tulee semmoista näkyy verkossa, että ihmiset kommentoi, että oota mä tuun kohta sinne, mä ensin lataan vähän vielä akkua. Joten ne on jonkun kaverin luokse menneet, jolla on konepaikka, ne ihmiset, joilla ei ole omaa konepaikkaa, ne lataa siellä sitä akkua ja sitten lähtee taas liikkeelle. Ne joutuu taas palaamaan johonkin tai pörräämään johonkin tämmöiseen sähköpisteeseen vähäksi aikaa passiin ja sitten taas jatkavat ympärinsä juttua. Itselleen ihan taas tuli katsottua tuossa tuossa käytävällä, kun on noita siivouspistokkeita, mistä oikein siivoajat saa virtaa pölynimuroihin, niin siellä oli pari tuntia istu tyyppi läppärin kanssa lattialla ja latas siinä. Ennen kuin langattomat verkot ja läppärit yleisty, niin täällä oli hyvin suosittuja esimerkiksi näiden koulujen, jotka täällä mainostaa EFTEC ja TKK, niin niiden standeilla oli koneita, joihin pääsi logaamaan ja esimerkiksi chattaamaan, koska täällä on osa tästä tapahtuman sosiaalisuudesta tapahtuu verkossa, niin se on tärkeää, että ihminen pääsee verkkoon. Niin siellä oli hirveän pitkät jonot ja niin kuin ihmiset odotti innokkaasti, että ne pääsivät niille koneille. Mutta nyt tämä läppäreiden tulo on ratkaissut asioita. Se läppäreiden tulo myös näkyy tietyllä tavalla tässä tapahtuman ilmeessä, koska nuo pöytäkoneet, se, että sulla on iso rivi pöytäkoneita, niin se näyttää tietynlaiselta. Verrattuna se, että sulla on iso rivi läppäreitä, niin läppäreitä on silleen pienempiä. Myös se, että nämä nuoret kävijät, tässä on tämmöinen 15-vuotias poika, joka tulee paikalle ja ihmettelee, että kun langaton verkko ei heti alussa toiminut ja hänelle kerrotaan, että tässä on tämmöinen piuha, että se pitää laittaa sinne. Ja se oli hyvin hämmästynyt oikeasti rehellisesti siitä, että internet voi olla piuhassa. Että mitä minä teen tällä piuhalla? Mihin minä sen nyt laitan ja mitä minä teen sitten? Eli täällä on, onko konepaikoille piuha nähti? On. Konepaikoille löytyy ihan kytkimet joka pöydästä. Niitä on kaksi kappaletta noissa isommissa pöydissä, joissa on 36 paikkaa. Ja sieltä jokaiselle annetaan yksi mahdollinen reikä, mihin laittaa nettipiuhansa. Itselläni taitaa olla tällä hetkellä kaksi niitä, koska niitä kytkimiä on kuitenkin sen verran paljon ja porttejakin löytyy sen verran, että sieltä jää aina yli. Siis toi mua mietityt jo aikaisemmin, että kun täällä on 4000 konepaikkaa, sitten langattomassa verkossa on vielä lisää jengiä. Millaiset putket tänne tulee? Mä voin löytää sulle sellaisen henkilön, joka voi kommentoida, jotka on ollut rakentamassa tätä verkkoa. Just. Siis tännehän tulee tällä hetkellä niitä ulkoa päin, tai toi niin kun netti, mikä tänne tulee, niin täällä on 10-gigainen. Mutta niin kun viime vuonnahan se todistettiin, että ihmiset käyttivät alle gigan kaistaa, ja NetCrew kävi sitten itse vetämässä 4 läppärillä sen, mitä ne veti 4 gigaa kaistasta, käyn testaamassa. NetCrew on siis tämmöiset vihreäpaitaiset heput, jotka ovat täällä areenalla valvomassa, tai siis rakentamassa alun perin tämän verkon ja sitten myös myöhemmin purkamassa sen, mutta myös koko ajan katsomassa, että kaikki toimii, jota voi käyttää helpdeskinä ja apuna. Ja he olivat sitten itse tosiaan demonstroineet viime vuonna, että kuinka paljon sitä kaistaa olisi. Ja ihmiset ei vieläkään käytä sitä todellakaan niin kuin sitä kapasiteettia niin paljon. Mutta myös tuolla verkossa on havaittu, joku kävijä ajatteli, että kun nuorempana se oli iso juttu, että tultiin tämmöiseen tapahtumaan, että täällä oli hirveän nopea netti verrattuna siihen modemmin, mikä sulla on kotona ja kuinka paljon se modemilla soitteleminen maksaa. Nykyään se ei enää tunnu niin paljon. Nykyään meillä on oikeastaan aika hyvä tilanne näiden sopimusten mukaan, että minkälaisia nettiliittymiä ihmiset saa kotiin, koska tämä tapahtuma ei ole enää sellainen henkireikä, että kerrankin sulla on nopea internetti. Ja ennen minä täällä oli se, että ihmiset varetti, mutta sitten oli taas se, että pelättiin, että sieltä tulee joku sanomaan siitä. Mutta nykyään siellä ei ole niin kuin jäänyt vuosien varalta semmoinen iso pelottava asia, että varretus on hirveän pahasta ja sitten kukaan ei enää se tee. Kukaan ei käytä kaistaa niin hirveästi. Se, että varmaan osa tuosta kaistan käytöstä on siinä, että kun ihmiset pelaa jotakin CS, niin en halua, että siellä koneella on mitään pyörimässä. Mm-hmm. Toi olisi ollut yksi, mitä olisi ollut mielenkiintoista just kysyä, että kuinka paljon tämmöistä varrettamista tai jotain muuta. Mä oon kuullut, että siis, kun aikaisemmin se on siis ollut tavallaan kiellettyä täällä, ja kun se kielto on poistunut, niin ihmiset eivät ole huomannut, että ne pelkäävät edelleen, että siitä sut poistettaisiin tapahtumasta sen takia, että sä varretat täällä ja näin. Valvoukkoa verkkoa. Sitä on valvottu aikaisemmin. Okei, okay, ja nyt periaatteessa ei. Se tapahtuu siis aikaisemmin esimerkiksi sillä tavalla, että mä kuulin eilen tällaisen legendan yhdeltä henkilöltä, että siinä vaiheessa, kun sitä valvottiin aikaisemmin hyvin tiukasti, niin ihmisillä oli irtonainen kova levy siis pöydässä, joka annettiin toisille, että laita tonne kaikkia kivaa kamaa, laitetaan jakoon. Niillä oli siis niin kiinteä kova levy, jolloin ne jakoi. Et kyllä ihmiset tavallaan keksii tavallaan, että kyllä, kyllä täällä siis liikkuu siis sellaisia juttuja. Sitten kun tämä remixauskulttuuria ja muuta, niin esimerkiksi ihmiset kysyy, että hei, onko sulla sitten semmoista hauskasta biisistä, vaikka Siiko-biisistä, semmoista versiota, että hän voisi tehdä sitä oman versionsa, ja sitten se laitetaan taas muille jakoon, ja muut saa tehdä sitä. Täällä on tämmöinen niinku, semmoinen niinku hassu jakokulttuuri. Myös näitä kilpailubiisejä, mitä täällä tehdään, ja videoita, niin niitä myös jaetaan paljon. Että demoskeinen kulttuuri niinku toimii semmoisella meritokratialla, että sitten saa kunnian siitä, että on tehnyt jotain. Sä oot tosi paha tyyppi, jos sä blakioit muiden juttuja ilman, että sä annat niille krediittiä, mutta jos sä annat niille, niin kuin meritit niille muille siitä, mitä he ovat tehneet ja käytät sitä, niin tietyllä säännöllä se on ok. Vähän samalla kuin jossain rap-kulttuurissa voi samplata muiden biisejä. Tuosta on tietysti vielä tuosta verkosta se, että tällä hetkellä olen itse tuossa ihan perus Assemblykävien VLANissa kiinni. Meillä on täydet palkit, mutta tulee kuitenkin Funetilta tulee vaan semmoista 120 kilotavua, että se ei me ollaan aika kaukana. Me ollaan siis tällä hetkellä tässä areenan ulkopuolella parkkihallissa. Että mutta silti mulla on täys kuuluvuus. Okay. Mut se on aika hyvin, koska mä muistan, että mä en tiedä sitä, oliko mulla vaan huonot kokemukset, mutta viime vuonna musta tuntui, että niinku se oli aivan painajainen se langaton verkko. Että siinä niinku, siinä sai Googlen etusivua ladata 3 minuuttia. Tälläkin hetkellä toi VLANi on painajainen, koska niitä, mitä Linux-kaverit on ainakin sanoneet, niin niille ei mennä lähteä toimimaan tai niille ei ole kuuluvuutta. Itsellä Mäkillä kyllä toimii niin kuin perus VLANi toimii ihan hyvin, mutta sitten ne on tehneet tommosen kirjautumisjärjestelmän tonne, joka sitten jostain syystä kirjauttelee välillä 15 minuutin välein ulos. Ja kirjautumisjärjestelmä on sinänsä vähän ikävää, että se ei tee sitä järkevällä tavalla, eli niin estäisi vaan uusia yhteyksiä, vaan se myöskin tappaa ne tällä hetkellä olevat. Eli siinä vaiheessa, kun SSH:sta huomaa, että Irsin kello ei enää päivity, niin voi katsoa netistä, että upsista pitäisi taas kirjautua sisään. Just. Siis onko täällä tänäkin vuonna se, että täytyy olla joku koodi, että sinne pääsee siihen langattomaan kiinni, vai onko se ihan totaalia vain? Ilmeisesti siellä on nyt tällä hetkellä tämmöinen luetun ymmärtämistesti lähinnä. Okei. Sun pitää vaan osata lukea asioita ja kirjoittaa, mitä sitten sanotaan. Kauhea vaatimus. Alussa oli mun mielestä semmoinen, että piti kirjautua sisälle ja syöttää lipun koodi siitä, että niinku pystyy käyttämään, mutta sitten jossain vaiheessa se muuttui niin, että tulee vaan luetun ymmärtäminen, että jos sinulla on konepaikka, niin käytä mieluusti sitä konepaikkaa, koska silloin et kuormita VLANia. Just. Siis tää on se ongelma, että täällä on niin paljon näitä VLAN-yhteyksiä, että se kestää vähän heikosti. Ihmiset mieluummin käyttää jotenkin VLANia, koska ne juoksentelee läppäreiden kanssa ympäri. Ja sitten jos ei ole konepaikkaa, niin sittenhän se on ainoa. Ja ongelmahan tuossa VLANissa on myöskin se, että ihmiset tahallisesti ja välillä tahattomastikin jakaa omia VLAN-ajansa eteenpäin ja sitten tuolla aina välillä kiertää järjestäjä läppärin kanssa yrittää paikallistaa näitä verkkoja, jotka oikein eivät saisi olla täällä. Siis vihreä paitasta käynyt kertomassa ihmisille, että hei anteeksi, sulla on jäänyt tämmöinen asetus päälle, tai jotkut ovat tehneet sitä myös ilkeyksissään, niin kuin tämmöisenä jekkujäynä tarkoituksella. Elikkä, no mutta se on ihan hyvä, että sitä seurataan, ja varsinkin jos ei ole niinku sellaista, että heti tullaan niinku pampun kanssa. Siis että tämä vihreä paitainen ystävämme, herra Netcrew, aina on yleensä hyvin ystävällinen niinku henkilö, joka kyllä on sillä tavalla myös huumorintajuinen ja näin. Mutta kyllä ne on aika nopeita huomaamaan, jos täällä tapahtuu jotain outoa, niin kyllä ne puuttuu. Joo, no se on ihan ymmärrettävää, kun on tämmöinen tapahtunut. Siis se on mun mielestä aika, siis, ja tämä ei ole nyt sitä, mähän alkoholin nauttimisesta en kauheasti välitä noin ilmiönä muutenkaan, mutta se on mun mielestä aika tärkeä osa, että täällä saadaan pidettyä se alkoholin nauttiminen pois. Jos, okei. Okay. Sitä ei näköjään. Tämä on se, mitä Skypessä ei yleensä näe. Okei. Okay. No mutta kuitenkin, kyllä varmaan tapauksiakin on, mutta silleen, että jos tämä niin kuin olisi avoimesti kulttuuri päällä, niin tämähän olisi ihan katastrofi. Muissa pienemmissä tapahtumissa ja toisissa tapahtumissa on erilaisia kulttuureja. Tämä on tavallaan tämmöinen niin hyvin iso ja niin nuorisolaiva ja näin, mutta sitten nyt tavallaan niin vanhempien henkilöiden yksityisempiä, pienempiä tapahtumia, ja esimerkiksi Alternative Partissa se alkoholin juominen on ehkä jonkun verran näkyvämpää kuitenkin. Just. Tähän täytyy tietysti kommentoida se, että itse olen absolutisti, mutta minut hiljennettiin tuossa äsken, ja tähdän pysyä hiljaa, koska nuo kourat lähestyvät minua. Okei. Okay. Sanotaan, että okei, okay. Olin ilmeisesti väärässä asiasta, mutta se, että mä en ole huomannut olevani väärässä, niin on positiivinen asia. Että tässä ei ole, ja ilmeisesti siihen myöskin puututaan siis, sitten, jos joku rupeaa örveltämään. Kyllä, siihen puututaan, örveletään, mutta täällä on myös semmoinen varjotapahtuma nimeltä Busenbly, joka on täällä lähimaastossa, joka on myös ollut noin 10 vuotta olemassa. Eli ihmiset täältä liikkuvat sen paikan suuntaan ja näin. Mä joudun, tästä saisi puhuttua enemmänkin, mutta äänityslaitteesta alkaa batteri loppumaan. Täytyy tota noin. Kauas me ollaan jo höpötetty asiasta. No on ollut tässä jo 40 minuuttia mennyt. Jos nopeasti vielä, kun tästä nyt näköjään tuli sellainen, että te tiedätte ja me ihmetellään, niin luuletteko, että Assemblyhän on ilmeisesti nyt hyvinkin elinvoimainen tapahtuma? Joo. Luuletteko, että se pysyy semmoisena? Olettaisin. Se on hyvin erikoista siihen nähden, että muutamana viime vuotena on nähnyt sitä, että paikkoja varataan vähän huonosti, mutta tänä vuonna ne oli menneet, ekana päivänä oli mennyt jo suurin osa paikoista, ja se, että mitä nyt on aina ollut toi A-katsomo, mikä oikein on suoraan screenin alla, niin se on tavallisesti ollut hyvin hankala paikka myydä. Tällä kertaa se on puolitettu niin, että siihen on tullut lava eteen, mutta se on kuitenkin aika täynnä ihmisiä. Et aiempina vuosina sit on tavallisesti tehty niin, että se on laitettu myyntiin vasta jossain puolessa välissä niin, että ihmiset ei ostaisi sitten paria hajapaikkaa sieltä. Assemblyt on alun perin aloittanut yhtenä tapahtumana, kerran vuodessa tapahtumana. Nykyään on sekä Winter että Summer Assembly. Ja tämä talvitapahtuma järjestetään Tampereella. Ja kerran on kysyntää kahdelle tapahtumalle, niin kyllä voi päätellä, että on aika kasvanut. Itse asiassa siis tämähän on yksi maailman suurimmista tällaista tapahtumista. Ja se talvitapahtuma on pienempi ja se on enemmän tämmöinen LAN-pelitapahtuma selkeästi. Ja tätä yrittää pitää edelleen tätä demoskenepuolta. On viimeisten 10 vuoden aikana ollut aina välillä tällaista puhetta ja kaninää siitä, että demoskene on kuollut. Ja että se on aika pienellä osuudella täällä. Ja siellä ei ole hirveästi ehkä välttämättä veri vaihtunut tai tullut uusia henkilöitä ja näin. Että tässä on tämmöistä tiettyä tavallaan niin kuin pientä kitkaa täällä niin kuin sisällä. Sitten kun tähän hommaan pääsee sisälle, niin siellä on vähän erilaisia tuulia. Mutta tämä, että niin kuin nuoret ihmiset haluavat nähdä toisiaan ja pelata ja kuunnella livenä elektronista musiikkia ja näin, niin tavata toisiaan viikonlopun aikana, niin se on semmoinen juttu, mikä kuitenkin tulee säilymään. Kyllä siis jos Assembly jostain syystä lopahtaisi, niin kyllä jotain vastaavaa tulisi tilalla. Yksi muuten vielä, ennen kuin mä oon näköjään vienyt Pörnin paikan tässä juontajana tällä kertaa. Mutta mä olen nälissä, niin mä en ole sanonut fluo. mä lupasin Pörnille lounaan, se odottaa innoissa. Se ilmainen lounas, etkä sinä usko enää joulupukkiinkin? Sen takia mä roikun tässä. Ei, kyllä se joutui kuvaamaan videotuotantoa. Se musta on jännä, että kun täällä kuitenkin porukka on ympäri vuorokauden ja täällä ihmiset valvoo, niin mä huomasin, että noin niinku tapahtumat kuitenkin keskittyy näihin niinku normaalin ihmisten valveillaoloaikaan. Eikö ole näin? Siis kyllä se aika pitkälti on siellä iltapainotesti, että tavallaan tässä aamupäivällä tapahtuu tämmöisiä urheilutempauksia ja tällainen robottisotaa tässä alkupäivästä, mutta kyllä siis se suurin osa, se milloin tämä homma oikeasti rupeaa elämään. Kello on nyt tällä hetkellä näköjään 16.36. Sanoisin, että tuossa kello 19 jälkeen alkaa se varsinainen oikeasti elämä. Just. Joo, mä se siis homma jatkuu, niin kuin ehkä siis se on ehkä sinne 19 ja 3 välillä. Just. Ja ihmiset menevät nukkumaan sillä tavalla liukuvasti siinä niin kuin 1-7 välillä. Ja sitten nukutaan ehkä siihen niin kuin puoleen päivään 13-14 asti, miten ihmiset saa aikaiseksi nukkua. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun te olette täällä jo tikkana paikalla, niin minä vasta heräilin kotona ja yritin päästä tulemaan tänne. Siis lähinnä ajattelin virallista ohjelmaa, että se lopahtaa. Siis virallinen ohjelmakin on pitkälti tällä hetkellä demojen osalta. Demoja tulee ilta myöhään. Tänä yönä varmaan tulee pitkälti johon 2-3 asti, että just. Tai sitten Henrik itsekin sanoi, että viime vuonna et ehtinyt siihen junayhteyteen, kun jäät niitä katsomaan. Joo, se oli joskus kahden. Lähinnä, okei, myönnän. Tässä vaiheessa mä puhun tässä sen takia, että mä epätoivoisesti mietin, miten mä saan tämän yön täällä kulumaan. Siis kyllä täällä yöllä tapahtuu. Siis mä olin täällä itse, mä yritin lähteä aikaisemmin nukkumaan ja mä olin eilen täällä vissiin 6 asti suurin piirtein hereillä. Et ollut 6 asti. Monenko se? 4:30. Okei. Niin. Okei. Okay. Mut Pörni, haluatko lopettaa ohjelman näin juonteena? Joo, mä nousen takaisin täältä ylös, koska mulla puuttuu jalat, kun täällä istutaan. Tää ei niinku ergonomian puolesta, tää ei ole niin loistaa. Mutta kiitoksia taas kaikille. Puhujankulma jatkaa normaaliin tapaan ensi viikolla. Kiitetään vieraita, eli Darkismus, kiitos, että pääsit istumaan meidän kanssa lattialle. Kiitoksia vaan. Ja tervetuloa myös jatkossakin tietysti mukaan. Suviikolla jälleen kerran kiitoksia. Ilman Skype-ongelmia. Ja kuvia löytyy jostain. Joskus. Flickrissä. Ja voidaan sitten jälkeenpäin tosiaan ihastella, että kuinka hyvin tämä nauhoitus onnistui, että paljonko se kuuluu sorinaa ja kohinaa, että kyllä korvaako se Skypein. Aina. Ja Henrikille jälleen kerran kiitos äänityksestä ja mukanaolosta. Minä. Ja kiitoksia kaikille, jotka roikuitte liven aikana. Irkissä ei me oltu livenä nyt. Mutta kiitos, kun roikuitte siellä Irkissä. Siellä itse asiassa on Irkissä aina porukka. Ja tervetuloa kuuntelulle. Toivottavasti tämä saadaan ulos ennen seuraavaa puhujaa. Joo, saadaan. Mä luulen, että tämä... Se on hyvä luvata tässä lähetyksessä, milloin niin, tämä tulee ulos. Joo, no siis alkuviikosta. Aivan, jos Henrik selviää yöstä. Kauhujen yöstä. Aivan. Palataan astialle seuraavassa jaksossa ja tämä jakso oli tässä. Kiitos ja moi! Nyt menee, joten harkitkaa mitä sanoo. Ohnois. Tämä on vaikeaa, kun ei ole silleen niin kuin Skypeissa ja niin kuin näe, että ne valot pilkkuu ja kaikki on päällä oikeasti. Ja tiedonvaihto pelastaa. Tässä on tuo punainen valo. Mä en näe tännestä. Kyllä mä käännän tän näin päin. Nyt sä näet. Siin juoksee numerot tossa. No niin, se auttoi heti. Kokeillaan. 76. 3, 2, 1.